fardu farata qismani ñaari xaj kifayatun fardu kifaya doy li tax ñu tuddé ko farata jo xani bu ko ñenn defo nit sharia doy lo nako am gi rek la dogal waye nako ñepp def ñoruko koku moy fardu kifaya niki taxawé ku dé sangam ak julé mak xobam ak sangam wa aynun ak fartay jëm juné kenn ku né dañ la ko sant niki julli ju rom ak wéru koor ak dem na wayasmalu dana yu amb mandu binu wax ni moy luñu santane té dog wuñu ci dana ambalé sunnatan sunna kon sunna dug na ci mandu ndax haddu mandu moy luñu santane té dog wuñu ci soko deful du andi mbugal bizaynim fek mandu baddi and ak yar yoyu amna mandu bu kifaya amna mandu bu ayn luñu santane té dog wuñu ci té moy mandu sunna ne ci bir amna bo xani kifaya la suko ñen defé mu doy legi am mbolo julit bu romb julit sunnal nañ ci mom muniko assalamu alaykum mbolo lañu tay suko ci kenn waxe ñinu romb bu nu nexé doylo wax kenn koku nun ñepp nu am sunna kifaya la amna ay liñu santane dogu wuñ ci te moy mandob sunna ne ci bir amna lo xani kenn ku ne dañ ko ko sant karaka atil witr rakab witr mukallaf mu ne lañ ko sant amul ki gor la amul ki jigen te nak mandob la bi mana du farata kitabu tahara legi furu'i lay tambali furu'i lay tambali mu daldi jekke bi ci gëna itel wasila ndax bi gëna mag gënaaw shahadatan xam ngeen ni mo doon as-salat julli nak dafa ami shart sharti wasila la pour mëna def denga boromi shart nak fokk balay am shart ya am kon li tartibu tabi'i nañu jëk xamle shart ya ba nopi dora dem nak ca maqsud wasila bi moy japp kitabu taharati tere biñuy jangale affaireu lab ndax shartu julila faslun wa tahsulu taharatu lab dana ane bima ci ndox mo xani salima muccina min taghayuri ci soppiku bi shay'in ci dara dara nako yalla bindi won tab'am soppiku wut koko foko fek ndox mutlaq la tahur la manes na ca amé lab yiñu bëgg labu khabas ak labu hadath yep man na ca am bu ndaw ak bu mak iza taghayyara bu ndox soppiko bi na ci sobe turi hañu wacc ko qawlan wahidan koku amatul njari aw tahirin wala bu ndox soppiko ci lu lab aw ñamaki yoyu mo ca dem soppiko kon ndox ma duñ ko wacc khat salaha baxna li adatin pour kuy liggey aada ku cey nana ku cey togg sa ñamak yu deme nonu man nes nako jariño waye ibada jaamu ken du ko ca man tanka ma ngi soppiko ñu ni faw mune illa iza lazimahu ludul bu fekke lu lab la dafa takko ndox faw duñu takaliko fil ghalibi ci lepp ci tang bu boba nak kamoratin comme melni ki suuf bu xonk bobu ñuy wax kew amna ten yo xani kuko bënd fokk ndox mu xonk ndax ban ba mo xonk kon fa mutlaq ndox mutlaq la kat ndox la mo xani tahor la manes na ci def lepp bu fekke liko soppi lu lab la te dafa faf dekk ak mom duñu takaliko koko mom ma ngi melna bako dara lalu kazaib ni ko ndox muy ruy ndox mo xane lele mu ruy nek ndox lele mu way melni xeer mana nek glace koko duté bu ruyé manes ko jëfandiko rek taxor la tank soti kul faslun fi fara'idil wudu ba tahara nak tim ci dindi sobe ci la aywa batay njap ci la tim ci la te lu ci ne dafa am ay farata ak yudeli farata kon mu jekke faratay njap fara'idul wudu sab'un wa hi dalkun wa fawrun niyyatun fi badi faray faratay njap sab'un jurom ñaar la wahi ñom moy dalkun bomb enda malik niko malik gisee dalk ci faratay njap la bok amna ñeneene madahib yo xani dalk boole wuñu ko ci faratay njap wax ju deugar lañu waxit ndaxam waye dal ndax lañu la tax ñu ni bok ci neñu lay ji tuddu ko dafa ni rek faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq raghas len rek la wax waye udduluko bomb len neena lay ji tuddu ko ñune nak ñom neñu al ghaslu la yatawaqqafu ala dalk ghaslu neñu bombe leneen la lu doliko waye budul won momit ghaslu moy saylanul ma'i ala al udhu war walgu ndox wal ci cieru hayawan lolou mo tuddo ghaslu neñu motax imrul khaysanan fa'ada ida'an bayna thawrin wa na'jatin dirakan wa lam yandah bima'in fayughsali neena fasamu munan fasu jambaare la bo de reub da fay laré moy jappando yar digenté nagu alu gorwa ak wu jigen wa bayna thawrin wa na'jatin dirakan ci jotando len lolou lepp mo koy def fas wi wala mi yandah te fek sebul bima'in ci ndoxu ñak fayughsal bañu diko sang bana ba ñak way wal ci kaw yaram wi neena xepu gi ñak wi xepu ci kaw yaram wi neena deeng ko xaslu lako arab yi tubbi tudde lolou lañ ci xam ci xaslu kon nak fadal ku yahtaju lid dalil malik nak amna lu mu def dalilu dalk neena dafa wër ci hadith ni tawadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi muddin waghtasala bi sa'in ne yaram wu tol na yaramam wa ku ci jappé luy tolok mudd ah ci dox lo xani fessu ñaar lox rek lay tolal yaram wu tol na yaramam wa musango ko sa luy tolok ñaari litre ndox neena fala budda te fokk nak lu tolna ciatal rab bu amone ci yaramam wowo ci digeenti japp mek cang gi ciiri japp yi ak ciiri cangay bu ci amone lu tolna we lo xani toy rek cangay la japp ma yep yakuna baxul kon ba, lan moy mana am ba ñaari litre yoy daj yaramu tolna yaramu yonen mudd bobu doj ciiri japp yu tolna ci rek neena fala budda ñu tas ko forote ko lo lolu moy dalk fofu la malik ne dalk munta ñak koku qiyas momit lu deugar la wax de ñeñ ngi tax tawaqquf ala lafdhil aya gisunu mu tudd dalk ñuni kon dalk du farat waye dal ñeñi duñu farata defena duñu ko baña def dank de du nak wal yanwi nayene bimu yene dafa ni niyyatun la wax niyyatun wafa dalk lan wax wa fawrun ak jokale mu soti danañ ko wax muwalat nga xani mu bañ ko takale bo xani yamu mujjona raxas dafa wow te raxasul lenen lolou su amé fawru amatul muwalat amatul njapp baxul fawru def ko ben tang bala cieur yu jëk ya wo nga yegal ko niyyatun yene fi bad'ihi ci tambalem inda ghaslil wajhi wal yanuna yene budé yene nak ben ci ñetti anam yi na yene raf ahadatin dindi hadas moy lan hadas modi ñaka yor ñap lolou la bëgg takalikol tax muy ñap du deug aw muftarat wala mu yene def rek luñu faratal dafa ni man day mangi julli ji a kon amna farata buma yalla tek dafa ni bala nga julli fokk da ngay japp mangi def farata diine moy lan ñap lolou kat geneen i'tibar la gu bokku tak mangi yene takaliko hada dedet ki dafa ni won bëgg na ma takaliko mani abi moy hada kina ni mom mangi def luñu faratal ndax dañu ni boy julli na nga japp wala lenen aw istibahatan limamnu' wala nga yene daganal ci lo xam dañ ko téré won ndax dañu ni won kamil bi kul jappul bu ko laal sa loxo nga ni man da way dama bëgg na nga mëna saña laal kamil bi mangi daganal li ñu téré ñetti anam yoyu yep kat ñoyam bo len famale tewlu len yene ndo len batay baxna limamnu'in ar nga yene takaliko ak mani' bi tuddu hadath wala nga yene def liñu faratal ci yow dañ lañu fokk da nga japp ba bala nga jull wala nga yene dagana luñu la téré won lo xani dañu ni won ah ku jappul aram na mu dem di julli ku jappul aram na mu laal téré alquran nangam nga dal di bëgg yoyu dagan benen farata ga daw yene ghaslu wajhin rakhas kanam mo yam ci ñaari wati di nopp nok pou nday jor ba ci bu chamoy sen digeunte moy yaatu kanam de nga ak famuy yam ci taxu kayu kawaru ja ak ci yaxu sikim wala gudayu kawaru sikim ghasluhu rakhasam al yadayni ñaari loxo ba ci cionj wa masxu ra'sin ray bop ghasluhu ak rakhasam arijlayni ñaari tank ba ci kaabay wal fardu faratan ci njap amadana matale majma al udunaini digante ñaari nopi tambale ca be ba ca be ci yaatu wayu kanam wal mirfaqaini budé ca loxo ya dana matalé li tambalé ci ati baram ba ci ñaari cionce amma matalé nak wal kaabaini budé ñaari tankit dana matalé raxas tambalé ci ati baram ya ba ci dojari tanké kaaba yi batay am benen wajib bu dugg ci ñap khalil nga tax raxas raxasal khilal tatabbu' khilal shay moy takhlil التخليل تتبع خلال شيء ديغنتي دارا نيكي ديغنتي بارام nga dilen topatu diko ras khalil takhlil al asabi al yadayn ay barami ñaari loxo wa sha'ara wa chin nga takhlil kawaru kanam muy ay fas muy sikim muy ay nanu sharib am luñuy wax unfuqa moy somp kawar bi ne ci khot khotu ronu sikim yoy yep sha'ar waji la nang ko takhlil ci kaw iza zahara budé feñ al jildu deru yaram min tahti ci ronu kawar ga kawar gi bareegul beulandam bani mekk bu boba kay ajiwul fincé waye su fekke kawar gi bareewul der baangi feñ te njapp la nang ko takhlil bo ay sunna njapp sab'u jurom ñaar ya moy khaslul yadayn rakhas ñaari loxo ibtidan ci tambali jekeleen koku sunna la bu ñet nga raxas ko ñetti yoon ci wetu bopam lolu moy sunna ci boy tambali ñap wara du ma sera ci ak delor ci massa bop mu joge ci ganaaw jëm ci kanam mashul uzunayn ray ñaari nopp yi bir ak bitti bir bi moy fi fete ak lekh bitti bi moy fi tafu ci bop madmaratun galah ndiku ba ci sunna yi la bop istinshaqun sharah ndiku ci la bok xec ndox mi mu dugg ci sa bir bakan nga pous ko mu delu ci ak dole ndax mu genné salté yoy wastinsarun ak firu istinshaq moy xec mu dem distinsar moy pous mu dik andi salté tartibu fardhi taftale faratay ñap li wara jëk jëk kanam jëk tegg ay loxo tegg ay bop denga lolo tam tartib bobu sunna la wazali al mukhtar moy lañu tan mana loyo sunna ida wa ahada ashara al fada'il atat tasmiyatun wa buq'atun qad tahurat wa atat ñewna al fada'il ay ngeneli njap mana mustahabbat yeñu soppi dikna ahada ashara fada'il fadila ak mustahab ak mandub alfazun mutaradifa mangi ci djublu ci yuñu santane ci njap te matul farata matul sunna yoyo modi fada'il boyo bo nak ne ko mandub wala mustahab wala fadil fuk ak ñet fuk ak ben la tasmiyatun wax bismillah ba ngay tambali njap boy def ndox mi ci sa loxo rek bismillah wa buq'atun ak jappé ci place qatahurat bo xane labna ci sobé koko ngeneel ñu sip nak jappé ci sobé place sobé taqlil ma in neewal ndox li meuna raxas cër bi nga yamalé ko ci rek waye ndox mo xane ñaar ban na ci japp nga jappé ko yow kenn lolu sip nañu lu sa ndox bare bare lolu dañ ko sip watayamunul ina'i ak ndey joru ndabli sudé ndab lo xani da nga ko taaj di ca asak sa loxo di japp koku kon lañu bëgg nga fété ko ci sa nday jor liñ ci djublu moy jekku gi ng koy jekku ci yootu rek motax bu dé lu melni sa tala japp yeek yoy day fété ci sa chamoñ boba nga koy gën jekku wa shaf'u ak tolamti moy raxasu ñaarel wa taslisu ak ñettel desna sop yool fi marsulina ci sunu cër yi ñuy raxas cër yi ñuy raxas la wax wuté yi ñuy masasib nañu sib nañu takrar masa mom si besno li anna al masha mabniyun ala takhfif masa kum way fala taxon rek raxas lo wuñu raxala di la masalo kon sopu ñu sib nañu ngari ci andil sa bop choonay def defat wuté ak raxas badul mayamini sop nañu itam tambalé bori nday jor yi cieru nday jor bala ngay dem ci bu chamoy koku nak ci ñaari loxo ak ñaari tank lañ koy lay mëna feñ nga jëkke loxo nday jor toujours jëkke tanku nday jor toujours si wa kun soppi sop nañ ko bala nga japp wanu di ba soppef na tartibu masnunihi tab tartibu yuju sunnali sunna yi ci sen bop ci sen tartib fadila la luñu sopp la yi nga man ko tudde wanu di ba fi ni nga xamé ni farata yi gëna for tartib len mom sunna la sunna nak tartib len mandub la tartib sunna yi yuñu sunnali aw ba ma yajib wala nga tartib ko muy and ak lay farata ya nañu dugulante ak farata yi lolou tartib ko ca ak ni nga len tartibé ci seen bop lu ci nek tartib bobu mandub la wabad umashi ra'si batay ak tambalé basa bop min muqaddamihi mu commencé ci ndjeli jëm gannaaw lolot nonu lañ ko soppé wa illa soko tambalé won gannaaw mba wété du tému wër waye liñu sopp nak la lay wax rek tambalé gi ci kanam takhliluhu khalilam asabi'an ay baram bi qadamihi ci deggu tankam waxon nañu ni takhlilu asabi'il yadayni takhlil baram loxo wajib la ci njap waye takhlil tank nak mom mandub la ci njap takhlilu baram sop nañu yet bokoy takhlil ga jele ko ci souf budé barami budé kaw nak ga jele ko ci kaw motax ni ngay takhlilé barami loxo ñu diko dérélé kuy rendi ci kaw la loxom di jogé bomb wuti souf ay wa takhlilu barami tank ñu diko nerele kuy loj ana kuy ray gelem nga xam dang koy ronu jël paka ba deub ci potax mi motax nari di wax azbahu min fawq wa nahru min taht mana rendi ci kaw loj ci suuf bi mana boy takhlil barami loxo na nga ko jele ci kaw bel ni kuy rendi boko de boy takhlil yu tank nga ronu ko ci suuf melni kuy loj moy seen mana wax ni koku kaddu dara la rek ñu jëme ci talibé ñu ni nah azbahu min fawq wa nahru min taht wa kureha sibna ñu nak yi ñuy wax sayd yok ala al fard ci ba ngay def raxas ci ru farta ci njab nga dolli la da mashin fa da ngay massa sibna ñu yok go te moy fi ñu wara fi nga wara yam ak massa nga passé ko wala nga massa ñaar yoon wa fil ghasl ci raxas jeet sibna ñu nga yok fi ñu ala ma hudde ci lañu limité te moy fi nga wara yabale raxas nga bañ ko jall bu dé tank nga yam ci beuti tanki su dé loxo nga yam ci cioncho sib nañu passé ko ba ci pereug sib nañu passé ko ko auto bi la buri ku tele ci gaaw munu la jokkale njappam banana motale njappam malam yatul feek yagul digante ba yag go xani non koy xanatte diko xame bi yufsil adai ci wowu ceriyam mu jona raxas fi zamanin ci jamono muatade len ju yam jo xani du tangayam du sbep du sedayam ba kon bon li nga mujjara xass so fi toge ba mu wo te agale wo lolou fawru dal na fay joge te lolou day yak njab zakiru fardhi ku fatale ku farata njab be tolin andako gu yagay yaf'aluhu dakoy def faqat mom dong daw dako fatale waye nak nako def fasasa su bañe njapam yak wa fil qurbi budé ci djégé ñap mi da fay doora ag nga fatali ko ni faté nga farata ci bir kon al muwaddat su ko défé al muwali la ca topon yukbilu ho da koy motali wat mana da koy défat ngir tartibu sunna ba mëna am ku fatali ku wonni bi mu jappé dafa faté massa bop koku kon su yagul na massa bop ba té dal di ca doli yeggale at la ca topone barxasi tank sude loxo la fatte nako defat tek ca massa bop tek ca ay tank hakala ndax tartib sunna tartib bi mana am ndegam yagul ama bu yagge nak cer bu mu fatte won rek lay def waye dal fum ko fateliko nak da cey gaaw su bañu ñap may wax in kana salla su fekke nekkon na julina la tam koy fateliko kon batalat njab julli ga yakuna denga kon kay julli ga mom yakuna na gaaw yu motali njab bi bala yakku rek ومن ذكرك فاتلك سنته سنة جلي يفعل هذا نكو دف لما حضر غير لا تيو مانا لف نرى نيو سي كانام ريك موتاخ مو ديكو دف وايي ليمو سي خاسا جولي كان دوكو بام كون فصل نواقض الوضوء ييتو جاب 16 فوك لاك جوروم بن باولون سانغ واي وريحون اك نجلو لو ген سلاسون ولا سلاس نك li ci ëpp xeyna sax té ñu gën ko ci min moy sang way muy xoot té borom mu tey ko mënu ko teyé ah waye nak bép toj muy genn muy ngelaw wi leneen sax salas la batay min salisa iza lana iza salas nak iza na dara su newé mana waxunu lu borom dekke kon do toñ jappam waxunu lo xane li epp ci tang yi day and ak mom kon du toñ jappam su fekke ni dal limuy takaliko ak moma epp la koy toj wa gha'itun ay genn gha'it day toj japp nawmun faqil nalaw yu dis yo xane borom yegatul luy xew batay day toj japp bu gatte bu gude masiyu day toj japp sukrun mandite day toj japp ndax xel muru xel gogu moy tax wa igma'un ak xamte te moy liñ wax crise febar ba xamatul dara loy xew yegatu ci dara lolou moy igma su yagge su yagul toj na ndia junonu ndof bu xasse mur xel de nga toj na ndia wadiyun toj na ndia lamsu lal jigen wa qubla ak qubla yoyo toj na njap waye wada lin waqti lamsu aqbla bamuy toj njap in wujidat suñca amese laddatu adatin banex bañu adawo ci lal jigen ak qubl fon jigen ba mer banex bañ ci adawo suko ci amé la toj kala naka nonu in qusidat buñ ko ci djublo donte amuñu ko day toj su yar yep dako djublu gi amul te et amuko ca fekkuko ca te djublu wuko won kon lal gogu du toj japp iltafu mar'atin iltafu jigen tabalam loxom ci kanam day toj japp ci waxu ñettel bi nga xani mom lañu gëna jital amna ñu ni lalam kanamam du toj japp muk ak nan la ko man lalé am ñu ni da nga ko toj mutlaqan num ko man lalé bu ñettel bi ni su ca defé iltaf toj na su ko deful tojul dal xeyna mo ci gën jaadu kala naka nonu masu zakari lal sakaras bopam su jokku ci mom dana toj njap ci sunu mazhab bi amna yenn ñu bokku tak mazhab bi ñuy wax ni lal sakara mutlaqan bu jambur ak yep day toj njap ata ñu grawal ko beni su fekkon jigen ju yor domam ju gor la su ko de wess ci sang way na watto lal sakara sa way la njappam mom yaay joju day toj lolou nak ha xawna feewok sama hag ci l'islam ak yomb gi ci diine de wax deug ndax su fekkone ni jigen domam ji di namp su sang waye mu don ci wess ndox deru bir loxom bi lal sakara dom ja rek njappam toj day jappati lu ni mel wax deug yalla xawna neew ci yomb l'islam en wujidat suñ ci amé laddatu adatin banaka o dedet masu zakar lañu wax sakaras bopam lañu wax comme ni ko mazhab bi gisé wa shakku ak sikki saka fil hadasi ci toj denga ko kotam day toj njap faf dañuy atani tojna sikki saka ci toj nak man na nek ci genn ci ñetti anam mana man nan ko firé sikki saka fi mu ne ma ngi yor njapam de nga xani man na yobbu dafa sikki saka dara genn nam det woruko dafa yeg lu yeng woruko genn nam det toj wala mu sikki saka eska man japon na sax wala det wala mu sikki saka japon na nam waye toj le won na itam waye dama xamatul lu ci jitu dama woratul bima tojle won la japp manate kon mangeng japp wala bima jappé ba yeugal la yegon tojma té kon yoratuma ko ñett yoyu delu na ci nimu ko tudde rek sik sa kana ma ngi yor jappam deer rek la naka nonu kufru man kafara kéfer ci ko xamné ak kéfer ci kamu dal kéfer nak man na toñ japp luy manam da ngay xamni kéfer man na doon ben baat bu nit wax wala ben jëf ju mu jëf lu waxtu wa gatt gatt amna baat bo xani kuko wax kalimatul kufr yon atté nako éfer té kon atté bi ñapp ba mu amone yon ni le nako surtout ba to nit bala man julli jappat man na am ci ben baat man na am ci jenn jëf da nañ ko misalé ka ilqa'i mushafin fi qadarin amdan tere alquran way jël ko tek ko ci ay salté sobe wala lu démé ni sobe té fekk moko tay lolu jëfi kéfer la kuko defoon kon yon day japp ni nekatul ci l'islam ludul day tubat te kon jappam itam and nak l'islam ba dem wajibu day war istibra'u lakhbasayn labluk ñaari bunti khabas yi gennukaay saw ak gennukaay gha'ib teylu len lablu len bala nga koy raxas ba xamni lepp lu doon waje ñew dal dik na ba soti budé ci sang way nuñ koy defé ma'saltin andak rat sakara wa natri sakarin ak feug ko yelep ko yoy yar nak bëgg nañu ko ci bimuy def listibra ndax mo koy gawal waye nak ci rat gogo yegal gogo wa da'bayil ashadda taralga khircha lol bu deugara deugar nak téré nañu ko ndax man na andi benen sik sak benen ayib bo xamni day faf yok sax day waral salas man na ci am niki diko xecc bu bax neñu man na noyal sidit yeb alak ba salas diko yomb lolo tax muni nawatandi ko taraga nako def ndank bu yam qadran ma'qul wajaza daganna listijmaru fompo bant kep yam ci baña lal ndox dem jappi julli ci fan nak du stop du toj muné muné de du nit kune kune xana min bawli zakarin ci sangu wayum gor sakar gor la ci djublu waxul sangu wayum sakara lol mi ci sangu wayum gor dal neena koku mom bu fekke na djeg takalul fumu warul wona ag ci ada kon menen nya ko fompe bant rek bamu set nga baña lal ndox dem japp andak ndoxum japp gën fop ndoxum sew mo gën ka gha'itin niki bamu ne sangu way goor no xani jigen mom ndox fokk ndox lay defaro ka gha'itin niki ay genn dem all koku nak sakaluko fa'il sakaluko borom kon kuko man kumu meuna amé ci mom rek su fekke passé wul fam warona yam ci ciosan koko tam manes nako fomp yam ca baña wut ndox la ma du la nga xamni nak intasara tasna kathiran lu bare la ma du la nga xani muy sawma muy genn ak mo du lo nga xani dafa tas lu bare nga xani takal na fuf ci aada daaw fa ag su boba ndox do nga koy man defal taxaw fuf